पशुपनचर्य अन्नसर्गोक्त हेतु तत्सृष्टिवाक्यम तस्मा तस्मा सोमान सृष्ट्यर्थं परो ग्रंथोऽवतार्यते यत्किञ्चेदं जगत्यस्मिन् नार्द्रं वस्तु उपलक्ष्यते रेतसस्तत्ससर्जेश उत्पन्नस्थित एशनम् तस्माद अशनायवत होने से सोमान सृष्टियर्थम परग्रंथ बता रहे थे यत्किंचित है यत्किंच इदम तकार नहीं चाहिए तकार क्या चाहिए जरूरत नहीं अच्छा यत यत्किंच इदम अस्मिन् जगति अस्मिन् जगति आर्द्रं वस्तु परभेते तत् रेतस ईश ससर्ज उत्पन्नस्थितये असनं भोजन तदक्षराणि यत्किञ्च अन्नसृष्टिम् उपक्रम्य कथम अर्थांतर सृष्टि उच्यते तत्र उत्पन्न स्थित है उत्पन्न स्थित है अन्नम असन ता अन्नम असृजंत श्रुते रेत स्वर्ण सृष्टि रहुता ता अन्नम तो ताकत आप रेत से क्यों इत आशंका जगत इति जगत कारण रूपिण्य आपो रेतो विधा यह सोम एवेत्यवधृते रग्ने सोम व्यवस्थिति जगत कारण रूपिणी आप यह रेतोभिधा रेत शब्द से हुई जल लिया सोम एवित अवधृते सोम कहन से अग्निशोम के व्यवस्थे अग्नि और सोम छपन तद रेतु असृजत वाक्यम यह शब्द यह सदा यहाँ रेत सद सोम एव अन्नम अग्निरन्नाद इति अवधारण करने से अवधारण से व्यवस्थित था सोम एव इति अवधृते अग्निशोम व्यवस्थिति यद अद्यते यद अद्यते तद अन्नम सोम एव यश्चात्ता स्वर्णाद अग्निरेव इति अवधारणाद अग्निसमात्मकं जगत इत्येतत् निश्चितम् अन्नस्य सोमत्वेन न नियम अन्न ही सोम होगा कोई नियम नहीं अग्निरपि जलादिना संहारात् अग्नि का संहार होता तो अग्नि भी सोम हो जाएगा न चतुर अग्नित्वेन नियम अग्ता अग्नित्वेन नियम ऐसा नहीं सोम भी अग्नि हो जाएगा सोम से भी कदाचित इज्यमानत्वेन अतृत्वाद सोमस्य भी कदाचित इज्यमानत्वेन सोम के या करेंगे तो वो अत्ता हो जाएगा सोम इति आशंक आह नाना नाना क्रिया भी संबंधा दग्नि सोमश्च गम्यताम् सोम एविति तम विद्याद यदग्निरपि हूयते सोमाप्यग्निरिति सोमाप्यग्निरिति ज्ञेयो यदि तत्रापि हूयते अग्ने सोमश्च नाना क्रिया भी संबंधात गम्यताम सोमेवेति तम विद्याद यद यदि अग्निरूप हुए थे, यदि अग्निरूप हुए थे अग्रवण करते थे सोम हो गया, सोम पर अग्नि रीति गे यदि तत्रा भी हुए थे सोम में कुछ हवन करते तो सोम अग्नि हो गया, और वो अग्नि का यदि अग्नि को हवन करते तो अग्नि तो वो सोम हो गया। 56-57 अग्निरी हवन क्रिया कर्मत्व संबंध मान सोम हो गया, सोपी सोम अपि संहार क्रिया कर्तृत्व संबंधन से अग्नि हो गया, इति अवधान हो जाए। यथाश्रुतम अवधानम अवधीर्य कुत विधांतरेण व्याख्या अग्निशम इति आशंक्य अर्थबलाद धी इत्यादि भाष्यम विभजते भाष्य सोम इति सोम अपि अग्निरिति ज्ञेय सोमेव इति तम विद्या अग्निरपि संहार्यश्चेत् सोम हो जाएगा, सोपि संहरता चेत् सौ का सोम तो अग्निरेव इति अवधान। अग्निसमात्मना स्थितं जगत इति उपक्तम उपसंहरति द्वेधे इति द्वेधा भिन्नं जगत सर्व मन्नमन्नाद एव च अन्नं चराचरं कृत्स्ना मन्नादः प्राण उच्यते सर्वं जगत द्विधा भिन्नम अन्नम अनादेव च अन्नम चराचरम कृष्णम अनादेव हो गया प्राण प्रजापति सर्वात्मत्वम उपक्रम्य कथन जगत द्विधा विभक्त से उपसार इतिहास तस्य सूत्रे परिवर्तनात् यही जो है सूत्र रूप है तस्मिन् आत्मबुद्ध्या उपासक से सर्वदोष राहित्य रूप फलमत विवक्षितम सर्वात्म सब सूत्र है वो आत्मबुद्धि करके उपासना करने से सर्वदोषराहित्य फल अन्नम अन्नाद सब कुछ है शेष इत्यादि वाक्य तात्पर्य शेष सृष्टि अति सृष्टि फल फलाभिदृश्यदानी देवसृष्टिविद श्रुति प्रवर्तते अथ शेषेति तत्स्तावदुच्यते इदानीं फलाभिदित्सया देवसृष्टिविदः फलकथन की इच्छा से श्रुति अत प्रवर्तते शेषा इति तत्तुति उच्यते शेषा सृष्टि अनुग्रहक देवसृष्टिया सृष्टि उपासकस्य लोकोक्त्यर्थम फल फलोक्त्यर्थम अतिसृष्ट्याम इत्यादि वाक्य अतिसृष्ट्याम भवति एवं वेद तस्मात् प्राक्तनम शेषा सृष्टि देवसृष्टि को अतिस्तुति के लिए कहा अथ इदानीं तत्तुति उच्यते फलोक्तिच्छानन्तरं स्तुतिरवसरे प्राप्त फलोक्ति कथन करें स्तुति कहते देवसृष्टिविद फलाभिदित्सया तावत् अतिसृष्ट्याम इत्यादि श्रुति अथ इदानीं शेष इत्यादि श्रुत्या देवसृष्टि देवसृष्टि स्तुतिरिष्यते इसमें फल और उस देवसृष्टि का उसको फिर अतिसृष्टि का मंत्र में शेषा ब्राह्मण अतिसृष्टि एक शेषा ब्राह्मण अतिसृष्टि येष देवा नसृजत अथ यद मर्त्य सन अमृता नसृजत तस्माद अतिसृष्टि कह करे अतिसृष्ट्याम अश्याम होती एवं वेद फल कथन करने के लिए इसको अतिसृष्टि कह कर स्तुति की शेषा इत्यादि वाक्यस्थ अक्षराणी व्याचर्य अनुग्राहक अनुग्राहक देवाना या सृष्टि रुदिता पुरा अतिसृष्टिरनुग्राह्य अतिसृष्टिरनुग्राह्य सृष्टे सा स्यात् प्रजापते अनुग्रह सृष्टि है, अनुग्रह का देवानाम या पुरा सृष्टि उदिता सा प्रजापते स्यात्। अनुग्रह सा अतिसृष्टि अनुग्रह जीव वही जीव स्वयं प्रजापति होकर सृष्टि करते हैं। अनुग्रह सृष्टि से अनुग्रह के देवताओं की जो सृष्टि कही गई सा अतिसृष्टि प्रजापति है। यह श्रेयस देवान इत्यादि हेतु वाक्य व्याकृति शेष देवान सूचत अश्रेयभ्यो अनुग्राह्येभ्य ससर्ज श्रेयस सुरान यतोति सृष्टेस्तेनेयं येषाः अग्न्यादिरीरिता यतः अश्रेभ्य अनुग्राहेभ्य श्रेयस सुरान ससर्ज तेनेयम अतिसृष्टि यायसा अग्नि आदि ईरिता। ये कहा अनुग्राह अश्रेय अनुग्राह जीव वो स्वयं प्रजापति होकर के उससे श्रेयस सुरान देवता की सृष्टि हुई ससर्ज, इसलिए ये ब्राह्मण अतिसृष्टि हो गई। बस ठीक है न क्रिया पंचम्या संबंध पंचम्या अनुग्राहेभ्य पंचम्या अनुग्राहेभ्य ससज नहीं किंतु द्वितीय अनुग्राहेभ्य सुरान ससज से ससज अनुग्राह से अश्रेय से श्रेयस सुरान ससज यही पूर्व संदर्भ थे अग्नि आदि रीति तत्सृष्टि अग्नि आदि अग्नादि सृष्टि यद अथ यन मर्त्य सन इत्यादि अर्थमा मर्त्यवा यजमान सन नसाक्षिदमृतान सुरान अतिसृष्टिरत प्रोक्ता साति साध्वीति निश्चिता। मर्त्यवा यजमान सन सुरान अमृतान अश्राकीति अतः सा अतिसृष्टि प्रभुता अतिसाध्वीति निश्चिता। वा शब्द देवसृष्टि अतिसृष्टि हेतुअंतरा ये देवसृष्टि कि अतिसृष्टि का मर्त्य होकर सृष्टि करने से एतन अथ शब्द व्याख्यात अथ देवसृष्टि अतिसृष्टि तोक्ति स्तुतिरिति निगमयति सा अतिसाध्वी अतिसृष्टिया इत्यादि फल कथन व्याख्यान प्रजापतिरिति प्रजापतिरिवेत सृष्टो सर्ग कृन्नर यथोत्त सृष्टि विद्य सैत तस्तत्फलमीत प्रजापतिरिव नरह एतसाम सृष्टो सर्गकृत स्यात् यह यथोत सृष्टिविद स्यात् तस्यैतत् फलमीरितम्। जो उपासक है देवादि सृष्टा तदात्मा प्रजापति अहमेव इति उपासितो तद्भाव प्रजापति भावता तत्सृष्टितम् देवसृष्टितम् फलम्। पूर्वोत्तर ग्रंथयो संबंधार्थम वृत्तम कीर्तयति अविद्यापट संवीत चक्षुषा मियदेव तो वैदिक साधन ज्ञेय ज्ञानकर्म स्वभावक अविद्यापट संवीत चक्षुषा अज्ञानियों का तो वैदिक साधन ये ज्ञान कर्म स्वभाव का साधन है। अज्ञान छन्न चित्तानाम ज्ञानादि वेदोक्त साधनम ज्ञान उपासना कर्तादिवशा जायमान मनुष्यादि सूत्रांत फलम मनुष्य सो हिरण्य गर्भ यदि से इत्यादि श्रुत्या कर्मकांड में व्याख्यातम उषावा इत्यादि कहकर अश्वस्य कहकर श्रुति में के द्वारा उपासना भी कहेगी पूर्व व्याकृतम तदशम यदेव ज्ञेयम ये यद व्याकृतम संसारात्मक जगत ये फल कहा अज्ञान पूर्वर्थ से साधनमितुते पूर्वर्थ साधन मुक्ति साधन हो जाएगा निरसते न ज्ञान कर्म समाज स्वभाव के ये साधन मुक्ति फल का नहीं एक रूप से मोक्ष अनेक रूप में न साधन भवति ज्ञान कर्म आदि कहन से अनेक रूप साधन नहीं होगा तत् अनुपादेय तो शंका पर रही तो फिर ज्ञान कर्म अनुपादेय करते वैदिक साधन है ग्राह्य मोक्ष साधनम मानवस्तु तंत्रम तत्व ज्ञानम इदं तो कारक साध्यम अतो न तद हेतु मोक्ष हेतु न कर्त्रादि कारक अपेक्षम विरिंचांत फल प्रदम व्याकृतम तदशेषेण श्रुत्या व्याख्यायेत पुरा विरचांत फलप्रदम व्याकृतम कर्ताधिकारकाभिषम तदशेषण श्रुत्या यद व्याख्याय जो पहले कहा श्रुति के द्वारा व्याख्यान किया किंच विरचंचावसानमेव अस्य फलम न च तदेव कैवल्यम भयारात्यादि श्रुति भयारात अथोपि नेदम तत्साधन मुक्ति साधन नहीं किंच मोक्ष व्याकृतादर्थांतरम अन्यदेव तद्विदितादिति श्रुते इदं तु नाम रूपं व्याकृतम् अतः व्याकृतस्यैव हेतु ये ज्ञानकर्म इति मुक्ति साधन नहीं वैदिकं साधयति श्रुत्या व्याख्याय इदानीं अव्याकृतकण्डिकाम् अवतारेण प्रवेशवाक्यात् प्राक्तन तद्धिदाने तात्पर्यम् अथ अतीतस्य यथ उतस्य साध्य साधन रूपिणः जगतो व्याकृतस्य अभूत् बीजावस्था विनश्वरी तन्निर्दिदीक्षया यत्नात् प्रवृत्तेषा परा श्रुतिः यतो तस्य एतस्य साध्य साधन रूपेण जगत व्याकृतस्य अविनश्वरी बीजावस्था तन्निर्दितेक्षया या निर्दितया ऐसा पराश्रुति यत्नात् प्रवृत्ता अभी वही अव्याकृत को व्याख्यान करने के लिए बीजावस्था की व्याख्या करने की आगे श्रुति ज्ञान कर्म फलौते अनंतर अतः सद हुआ उसका कहते एतस्य यतोतस्य साध्य साधन रूपेण संसार इतने उत्तम रूपम अनतिक्रम्य स्थितस्य यथा यतोतस्य तस्य फलोपाय रूपद्वय उपेतस्य फल और साधन जगतो नामादिना व्याकृत है व्याकरणात् पूर्वम या बीजावस्था कौन है सावास प्रत्येक विद्या विद्या बिना नाश रहिता तस्या निर्देश इच्छया व्याख्येतेन प्रस्तुता तद्धेदेम इत्याद्या उत्तरश्रुति तद साध्य साधन रूपेण अविनश्वरी दिया है विनश्वरी वाच्य तो उसका निवृत्त होता है ज्ञान से अति तस्या विद्या विनश्रमशीलम इसे विनश्वरी अविनश्वरी कौन से कारण होने कारण अविनश्वरी का ज्ञान के बिना नाश नहीं होने से बीजावस्थाया निर्देष्टुम इष्टमेव इष्टतमेव बीजावस्था निर्देश करना चाहते हैं न साक्षात निर्देश्यम क्यों नहीं अनिर्वाचित्वाद इति वक्तुम निर्दिदीक्षाया निर्देश करने की इच्छा से प्रवृत्त निर्दिष्ट नहीं कह करके निर्दिदिशय साभास प्रत्यय अविद्या के बीजावस्था उक्ति द्वारा साभास प्रत्यय अविद्या ही बीजावस्था तस्य कथन द्वारा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मेव प्रत्ययभूतो ज्ञो ज्ञानंच इति निश्चेतुम प्रवेश वाक्यात् प्राचीनम वाक्यम इति मत्वा प्रत्ययभूत वही ज्ञ है उसका ज्ञान को निश्चय करने के लिए प्रवेश वाक्य के पहले जितने वाक्य है यत्नात् प्रभुता पराश्रुति ओम।